العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مالك تشوى ولا من نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه، فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه وتكليمه موسى من جانب الطور ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه، إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله التي نفوها. ما لهيك تشوى هكنا بجرم ما الله با يدي كما تجرم ما شو عند يقولي وحقيق عند يقول حقيقة أن أيكين الله بسنجة الله هنا دون أيكي لأيكي نزاق كان سبا وعند أيكي سيوا دون أيكي يا سنجة أيوك أن الله دكان سوم مفعولات منفصلة عنه وتو يا قولنسا أيوك أن الله وسأبو بواني ababan aikatawa ne wanda ba su da alaka da shi. Fa nafa haqiqata maji'i, don haka ya kore haqiqanin zuwan Allah. Da yake cewa waja'a rabbuka, yace waja'a amru rabbika ake nufi, sai yace al'amarin ubangijinka ba ubangijin naka ake nufi ba. Allah yana so ya ce waja'a amru rabbika ne yace waja'a rabbuka, sannan wa itiyanihi da zuwan sa. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'ti rabbuka أو يأتي بعض آيات ربك. تسكتي أو يأتي ربك أشي أمر ربك. توكما أشان أشيكين آير بزي يوكي تاويل زواد الأمر يبا سبودا يشيو دومين الله سبحانه وتعالى يافع زوا ملائكة يافع زوا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة كذا زوا ملائكة دبا أو يأتي ربك كو بنجدك أو يأتي بعض آيات ربك. Kaga akwai zuwan mala'iku, akwai zuwan shi ubangijin kansa, akwai zuwan wani al'amari ko wani abu daga cikin ayoyin ubangiji. Kaga kowanne ubangiji ya tabbatar masa da maji'insa irin nashi ko da itiyaninsa irin nasa. Haka nan wataklimihi Musa min janibit turi, suka kore maganar Allah da Musa alayhi salam a gefen dutsen turi. Suka ce Allah bai yi magana da Musa ba kamar yadda ya faɗa. Wa maji'i yawmal qiyamati li fasl al-qada'i, haka nan suka kore wa Allah zuwan sa da zai yi ranar gobe kiyama don abin nan, don yin hukunci baina ibadihi bi nafsi, tsakanin bayinsa da kansa. Allah subhanahu wataala ya runa zai zo waja rabbuka wal malaku saffan saffa, ila ghairi dhalika min af'alihi, da sauran ayyukansa, wa awsafi kamalihi, da sihofinsa na kamala, allati nafauha, wanda suka kore wa Allah. Wa za'amu annahum bi nafiha, suka riya cewa yayin da su suka kore wannan sunayen sihofin, kadaruhu haqqa qadrihi, sun girmama Allah ne yadda ya cancanta a girmama shi. To mallai yace a wannan abu da suka yi ba su girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba. Wa kadhalika lam yaqdurhu haqqa qadrihi man ja'ala lahu sahibatan wa walada, haka nan wanda ya sanya wa Allah wato mata ko da, shi ma bai girmama Allah yadda ya cancanta a girmama shi ba. Allah subhanahu wa ta'ala bai riki mata ba, bai kuma riki da ba. Datta khada sahibatan wala walada, Allah bai riki mata ba, bai riki da ba, domin rukon mata ko abin nan da sifa ce ta tawaya, sifa ce ta ajizanci, domin baka nemi ka samu mata ba sai dan ka ji bukatuwa zuwa gare ta, baka nemi ka samu da ba sai dan kana da bukatuwa zuwa ga dan. Wannan kuma sifa ta bukatuwa zuwa ga wani sifa ce ta ajizanci, ba sifa ce ta kamala ba, wanda mahaluki shi yake da wannan. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid, Allah bai cikakkiyar wadata ne, don haka al-qayyum ne Allah, sai yake da zatin sa ba ya da bukatuwa zuwa ga kowa. Idan har aka ce yana da mata, to yana da bukata kenan zuwa ga wani. In aka ce yana da ɗaya, yana da bukata zuwa ga wani. Allah kuma yana da cikakkiyar wadata ne, don haka duk waɗanda suka jingina wa Allah da kamar abin nan Yahudu da suka ce Uzairu ibn Allah, ko kuma Nasara da suka ce Masihu ibn Allah, to sun basu girmama Allah da ya cancanta a girmama shi ba. Haka nan mushrikal, wasu daga cikin mushrikal Larabawa da suke cewa al-mala'ikatu banatullah, cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata, su ma basu girmama Allah da ya cancanta a girmama shi ba. Don haka duk wanda zai jingina wa Allah da ko ya jingina wa Allah mata, to wannan bai girba ma Allah yadda ya cancanta a girma shi ba au ja'alahu yahillu fi makhluqatihi ko yace Allah yana sauka cikin halittarsa yace Allah ya sauka cikin wani daga cikin halittarsa shi ma ya zama Allah kamar hulul da yake tare da nasara cewa Allah subhanahu wataala ne ya sauka a jikin annabi Isa alaihi salam ko jikin Maryam sauraka suke cewa shi ma Allah ne wanda shi ake kira al-hulul al-hulul aqidar hulul aqida ce ta maguzanci aqida ce ta kafirci ce Allah ya sauka jikin wani shi ma ya zama Allah Allah subhanahu wataala abin nan ba'inu ne an khalqihi baya tare ga waraye ma da halittarsa domin mustawin ala arshi wa ba'inu an khalqihi wa fi kulli makanin bi ilmihi ko ina akwai ilimin Allah amma kuma ba gaure yake da bayinsa ya daidaita ne a bisa ga al'arshinsa wanda ita ce aqida mai kyau kuma ita ce aqida da take cike da girmama Allah subhanahu wataala kuma aqidar masu cewa Allah yana hululi yana sauka cikin wasu daga cikin bayinsa to wannan babu shakka a aqida ce ta kafirci au ja'alahu aina hadhal wujudi ko ba yace shi Allah shine waɗannan abubuwan da suke samammu cewa duk wani abu samamme to ba wani bane Allah ne domin babu samamme sai Allah wanda ita ce ake kira aqidar wahdatul wujud domin kana da aqida al-ittihad kana da aqida al-hulul aqida al-hulul cewa akwai Allah akwai kuma wani mahaluki sai dai Allah yana sauka cikin mahalukin sai su zama kamar abu daya wanda ita ce hulul shi wanda yake da aqidar hulul ya yadda akwai Allah daban akwai mahaluki daban amma Allah din ya shiga cikin wannan mahaluki shi yasa shi ma mahalukin ya zama Allah shi kuma al-ittihad cewa da Allah da wani duk abu daya ne shi da wahdatul wujud yace da Allah da sauran abin da kake gani duk Allah ne to wannan aqida ce wacce ta mafi aqidar yahudu da nasara kafirci domin ko su suna da wani al-hulul ko suna da ittihad to suna da shine a cikin wasu daga cikin halittunsa ba duka ba basu ce kowa da kowa Allah bane basu ce komai ka gani Allah ka gani ba sun tsaya akan wasu annabawa ne suka ce sune Uzair ibn Abdullah ko kuma Masih ibn Allah amma basu ce kowa Allah bane shi kuma wanda ya dauki wahdatul wujud yace komai da ka gani Allah ne to kaga wannan shi a gurin sa kowa da komai Allah ne kowa da komai ka gani Allah ne shine ainal wujud shine ma'anar ainal wujud duk waɗannan da ake ji suna ta wasu waƙe-waƙe ai wannan ita ce aqidar tasu ba wata aqida bace wacce babu ita yanzu suka kirkiro ta dama akwai ta a littafai wasu wanda suka gabata da kuma dariƙar da suke jinginuwa zuwa gare ta akwai wannan aqida ta wahdatul wujud da kira ta aqidatul wahdatul wujud suna cewa wanda ya yarda cewa wato Allah subhanahu wataala babu abin bauta da gaskiya sai shi la ilaha illa huwa to wannan aqida ce ta gama gari har ma yana ganin baya ma ba Allah ma ba tare da shi yake ba shi yake sa yake cewa la ilaha illa huwa yake cewa huwa shi kaga wanda baya kusa da kai shi yake cewa shi suka ce to waɗanda suka dan matso suna ganin Allah su suke cewa la ilaha illa anta to su sun gan shi to amma har yanzu ba su kai ba tunda sun ga akwai su akwai kuma shi akwai ana akwai anta to indai har akwai ana akwai anta to baka cika ba sai ka dawo ka ce la ilaha illa ana ka nuna kanka to a lokacin ya zan ba wani shine suke cewa nafiyul ghair shi shehu tijani ma ce aka ya dau ya ce da nafiyul ghairiyya ghairi din ma babu ghairi saboda haka duk wani abu da ka gani to Allah ka gani duk wani abu da ka gani Allah ka gani suna cewa ba abin da ya hana ka zama ka ga komai Allah ne yadda akwai wani samamme ba Allah ba wannan wahamin da kake da shi wannan magana in yas ce wannan wahamin da kake da shi a tunaninka cewa akwai wani samamme ba Allah ba shi ya hana ka ga Allah amma an ka cire wannan daga kwalwarka cewa babu sabon mai sai Allah shikenan a lokacin komai zaka ga shine ainul wujud shine ainin samamman shine Allah su Umar ibn al-Farid wani ibn al-Farid yana da wata kasida da take ake kira Nazmus Suluk a cikin ta banda wannan kafircin babu komai a ciki amma ana ganin shi babban waliyi ne in aka ambaci sunansa sai an masa taraddi kamar yadda kake cewa Abubakar radiyallahu anhu shi ma sai an ce masa haka tare da irin maganganun sa irin waɗannan yana da kasidar ya mai da zatul ilahiyya kamar wata mace ce yadda kake yi wa a yadda abin nan masoyi yake wa masoyiyarsa waka yana yabanta haka yake yi wa zatin Allah irin wannan waƙe a cikin kasidar sa yana cewa laha salawati fil maqami uqimuha wa ashhadu fiha anna wa ashhadu fiha anna li sallati wa ashhadu fiha annaha li sallati cewa laha salawati fil maqami uqimuha sallolin da nake yi sallolina da nake yi na ta ne amma kuma ashhadu fiha annaha li sallati ita ma ni tai wa sallar wato juna kawai muke wa sallar nayi mata tayi min wato kaina nake wa sallar kawai an gane shine ƙarshen abin da yake rufi laha salawati fil maqami uqimuha wa ashhadu fiha annaha li sallati kilana musallin wahidun sajidun ila haqiqatihi bil jam'i fi kulli sajdati ce kilana musallin wahidun dukkanmu mai sallah ɗaya ne sajidun ila haqiqatihi yana yin sujjada ne zuwa ga haqiqanin sa wato lokacin da kake sallah kanka kake wa sallah da sallar da kai abu ɗaya ne da kanka kake wa sallah shine yake cewa kilana musallin wahidun sajidun ila haqiqatihi bil jam'i fi kulli sajdati duk wata sujjada da kai to kanka kaiwa kai kake yi wa kanka sallah don abu ɗaya ne babu wani nabi ba a ce kai akwai ka akwai Allah ce wa ma kana li sallah siwaya wa lam takun salati li ghairi fi ada kulli rak'ati ce sallar da nayi ba wani nayi wa banni nayi wa kaina nayi wa kaga kowace raka'a da nayi a sallata to kaina nayi wa wannan raka'a har inda yake cewa fa ma ziltu iyaha wa iyaya lam tazal fa ma ziltu iyaha ni ban gushe ba ni ne ita tace ni wala farqa babu bambanci tsakanina da ita bal zati li zati ahabbati ni na so zati na da zati na abinda ya so kansa ya so kabe da kake cewa ina son Allah to shi yace ya so zatin Allah to kansa zatin sa ya so dan shine Allah din ba wani bane yace ilayya rasulan kunta minni ya mursala ilayya rasulan kuntu minni ya mursala ni ne na aiko manzo zuwa ga kaina ni ne wanzan kuma ni na aiko ni kuma zuwa ga kaina na aiko ni shine ilayya rasulan kuntu minni ya mursala wa zati bi ayati alayya sadallati da zati na da ayoyi na suka kafa dalili a kaina to kaga irin wannan surkulli ya nuna cewa babu wani abu na biyu sai ana sai shi haka shine kadai duk abin nan da yake yi na ibada idan ya yi bautawa to kansa ya bautawa ba wani ya bautawa ba yake cewa wa kuntul mujiba in du'iyat wa lam akun wa in akun munada ajabat man da'ani wa labbati ki cewa in an kira ta ni ne mai ansar in an kira ni ita ce mai ansar wato duk abu daidai ka kira Allah shi ka kira in ya kira Allah kansa ya kira ba wani ya kira ba wannan shine hakikanin abinda suke cewa wahdatul wujud saboda haka su a gurin su masu wannan aqidar duk maganar da suke yi ba su suke yin ta ba Allah ne da kansa yake yin kayansa to kuma tunda an ce fa'alul lima yurid abinda ya ga dama yake yi to duk abinda suka yi ba su ne suka yi ba Allah ne yayi don haka shi yasa zaka ji sun zagi Allah sun zagi manzon Allah sun zagi addini sun zagi komai tunda a gurin su ba su suke yi ba Allah ne yake Allah kuma fa'alul lima yurid yana yin abin da ya ga dama saboda haka ba su suka yi ba. To wannan yana nan a cikin littattafan littattafansu, ba wai wani abu ne bako. Malamai sun yaki abin sosai, Ibn Taymiyyah cikin littattafansa ya yaki wannan, wanda cikin manya-manyan jagororin wannan aqida irin su Ibn al-Farid din da na faɗa, irin su Al-Hallaj, irin su Ibn Sab'in, irin su Sadruddin al-Qudawi ko Sadrul Qudawi, irin su Al-Afif al-Tilmisani, suna nan da yawa waɗanda irin su Abdul Karim al-Jili mai Al-Insan al-Kamil, saka har littattafai suke da su akan wannan aqida. Haka ba wai wata aqida bace illa iyaka su waɗanda suke kokarin yakice waɗannan ba sa san ne, domin abin suna kiran shi sirri ne, kamar yadda shi in ya suke cewa wa innani la aktumu sirran la yubahu li ghayri, ina koyi wani sirri wanda bai halatta wani na sani ba. To kaga in alheri ne, dan me zaka ce wani ba ka so ya sani? ورب جوهر العلم لو أبوح به لقيل أنت ممن يعبد الوثنة ولست حل رجال المسلمون دمي يرون أسوأ ما يأتونه حسنة وأقبح ما يأتونه حسنة. يكي تعقو إلي من دي كبولني دا زن فتو دا شي دا سيأتي كيب كي كي بوتا با مسلمي بني يكي دا زن فتو دا شي دا وسو مسلمون سنهالة تجنينة سنشي نعير الدا مسلمين شي دا زن كاير الدا. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Mu'adh ibn Jabal, naka ta'ti qauman ahlal kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah, farkon abin da zaka kira su gare shi shine tauhidi. To kaga in har tauhidi ne kamar da suke cewa shine wannan tauhidul khassatul khassa, sun ce ita la ilaha illallah tana da qishir, tana da bawo, mu ga magarin musulmi su bawon suka riki shine la ilaha illallah, ba abun bauta da gaskiya sai Allah, tana da allo, tana da dan na ciki, sannan tana da lubbul lubbi. To shi al-qishr din shine tauhidul awam, ga duba cikin jawahirur rasail da inyas duya ka waɗannan, shi tauhidin al-qishr din shine tauhidul awam, la ilaha illallah. Lubdin shine tauhidul khassa, shine wanda yake ganin Allah din, yana ganin sa, ce la ilaha illa anta. Lubbul lubbi shine tauhidul khassatul khassa, shine la ilaha illa ana. Shine anan wanda aqidar shi ma la yake ishara zuwa gare ta, ce wanda zai ce ja'alahu aina hadha alwujud, yace wannan samammin sune Allah. Sun tashi shi hujja da hadisin Abu Huraira, hadith al-Qudsi da yake cikin sahih al-Bukhari, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam, inda Allah yake cewa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la utiyannahu wa la ista'azani la uzannahu hazwa karshan hadith. Suka ce to kaga anan Allah ya nuna cewa idan bawaye bauta zai zama shi, domin Allah ya ce ba za ka bawa ba zai gushe ba, yana kusanta ta da nafilfilu har sai na so shi, in na so shi zan zama ganinsa da yake gani da shi, zama jinsa da yake ji da shi, zama hannunsa da yake damka da shi, zama kafarsa da yake tafiya da ita. Suka ce to kaga shi ke da ya zama Allah din, wanda malamai suka ce shi kansa hadisin yana musu raddi, yana nuna akwai al-abd, akwai al-ma'bud, ce wala yazalu 'abdi, kaga akwai bawa kenan, wala yazalu 'abdi tun a farko Allah ya nuna akwai bawa, a yanzu ce wala in sa'alani, in ya tambaye ni waye mai tambaya, kaga akwai as-sa'ilu, akwai al-mas'ulu. To ku ce ya zama abu daya, wala in ista'azani, akwai al-musta'iz, akwai al-musta'azu bihi. Saboda haka kaga in aka duba Jami'ul Ulum wal Hikam na Ibn Rajab, sharhin al-arba'un an-nawawiyya, ya yi kwatsa-kwatsa da wannan mummunar aqida. Saboda haka aqidar dama ba wai ba za ka tsoro ta ba, sai dai ta fito ne daga cikin gulatus sufiya, wanda babu shakka littattafan tujjaniya irin su zawahirul ma'ani cike suke da wannan, cike suke da wannan, kuma a baya can malamai sun yi ta fadakarwa akai. Saboda haka illa iyaka sirri ne wanda ana son a boye shi, sai kiran shi asirrul maktub. Wani malami daga cikin malaman su, ba sai na fadi sunan sa ba, cikin malaman su na Kano, cikin wani rubutun sa da yake cewa dukkan wani wanda ya bayyana wannan sirrin a gaban mahjubai, domin mahjubai wanda shine bai yadda ba, irin mudun mahjubai ne, an kare mu ba ma gano hakikanin al'amarin, ce to duk wanda ya kuskure ya bayyana sirrin nan a gaban mahjubai, to duk abinda suka yi masa shi ya jawo kuma hukumar Allah ce gare shi, domin yayi abinda aka hada shi, an ce kai ya bayyana. To wannan gargadin da ake ta yi da jan kunni a littattafan cewa ka a bayyana sirrin, musamman a gaban mahjubai, su waɗannan suka fito suna bayyanawa, to shi ne ya ja musu abinda ya ja musu. Amma wani abu ne da ana faɗarsa ne a tsakanin khasatul khasa, a cikin wanda suke na musamman, su ya kamata kawai su sani, wanda ya riga ya yi fana'i cikin fana'insa. Akwai littafin asirul maktub, an-nurul abhar, asirul akbar wa nurul abhar na Inyas, akan wannan gabar ya rubuta littafin, shi yasa ma sai sa masa suna asirul akbar, wato mafi girman sirri. Shi yasa ko Dr. Dair mai gari lokacin da yazo zai yi aiki akan littafin, da kire ya samu kofi guda uku, ya samu wani kofi a nan Kano, ya samu kofi a ko guri ne ya ce a dai Najeriya kamar kofi biyu ce ya samu, sannan kuma a waje ya samu kofi daya, saboda yadda ake ɓoye littafin, saboda shi kansa mai littafin ya kira shi asirul akbar, sirri ne babba. To haka ba a bayyana shi, in ka bayyana shi to duk abin da ya jawo maka shi ne dalilin da yasa suke kawo wancan waƙar wa rubba jawhar ilmin law abuku bihi la qila anta bimani abudu wasan, saboda gwalagwalan ilimi ne amma ba a san bayyana shi. To gwalagwalan ilimi ya kamata a ce an bayyana su, bai kamata a boye su ba. Mala yace wa kadhalika lam yaqdiru haqq qadarihi man qala innahu rafa'a da'a rasulihi wa ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam, haka nan bai girmama Allah ba yadda ya cancance girmamawa sa, wanda zai ce Allah subhanahu wataala ya daukaka matsayin makiyan manzansa da iyalan gidan manzansa, wa ala zikrahum ya daukaka ambatan su, waja'ala fihimul mulka wal khilafata wal izza, ya sanya mulki tare da su, ya sanya halifanci da daukaka cikin su, wa wada auliya a rasulihi, amma ya kaskantar da yayi kasa-kasa da waliyan manzansa da iyalan gidansa, wa ahanahum ya wulakanta su, wa azallahum ya ainihin kaskantar da su, wa daraba alaihim adh-dhulla ya sanya musu kaskanci aina ma su kihuri inda aka same su, wa hadha yatadammanu ghayatal qadhi fi rabbi, wannan ya kunshi wato suka matuka ga ubangiji ta'ala, an qawlir rafizati uluwan kabira, wato Allah ya daukaka ga maganar rafidawa sune shi'awa daukaka mai girma. A nan yana ishara ne zuwa ga shi'a, shi'ar rafida, shi'a masu limamai sha biyu, waɗanda suke cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tun da kan abubakar radiyallahu anhu har zuwa na ƙasa da shi, dukkaninsu makiya manzan Allah ne, makiya ahlul baiti ne, sun rayu cikin cin amana da kiyayya da zalunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ahlul baiti. Don haka abinda suka samu na shugabanci kwace ne, danniya suka yi, amma ba cancanta suka yi ba. To shi ne a nan Ibn al-Qayyim yake cewa waɗannan mutane ba su ga girman Allah ba, domin abinda magana su take nunawa, waɗannan makiya manzan Allah ɗin, waɗanda kuma suka ce su ne makiya ahlul baiti, makiya manzan Allah, su ne Allah ya riƙa ƙarfafa, yana ɗaukaka sha'aninsu, yana ba su mulki, yana ba su khalifanci, yana ba su izza. Su kuma iyalan manzan Allah ɗin da ahalin gidansa ɗin, Allah ya riƙa wulaƙanta su, ya riƙa ƙasƙantar da su, ya sanya musu ƙasƙanci a duk inda suke, domin abinda shi'a suke nunawa waɗannan da suke shugabanci duka, tun daga kan Abubakar da Umar da Usman ka sanya Ali da Hus da Hassan da waɗanda duk suka zo bayan waɗannan, to waɗanda suka yi kwace ne azzalimai ne, amma kuma gashi Allah ya ba su mulkin, ya ba su nasara, har ma suka rika cin musu garuruwa da yaki, suka ci garuruwa kewa. Allah ya ba su nasara akan Farisawa, ya ba su nasara akan Rumawa, suka shiga musu, suka shigar da musulunci kasashe masu yawa. Amma fa duk makiya Allah ne, makiya manzon Allah ne. Allah yake ta ba su wannan izza da wannan daukaka da wannan nasara. Su kuma Ahlul Bait din aka nuna rashia, shi suke nuna rayuwar su, rayuwa ce suka yi cikin kaskanci, rayuwa ce suka yi ta cikin mulakanci, ana bin su, ana neman su, za a kashe su, wasu ba a kashe su, wasu a kulle su, wasu a kore su, suna gudu daga nan zuwa nan, suna tafuya, haka suke ta rayuwa. Kamar sun ce Allah subhanahu wataala ya ba wa makiya Annabi sallallahu alaihi wasallam izza da daukaka da girma da karama da karama da shugabanci, su kuma Ahlul Bait din da masoyan su, su kuma Allah ya wulakanta su, ya jefa su cikin kaskanci tsawon shekaru sama da shekara 2000. In aka yi haka, an soki Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala alkawari yayin cewa zai duk bayin sa na kwarai zai ba su daukaka. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, inde kuna mu'minai ku za ku zama mafi dauko. Kana haqqan alaina nasrul mu'minin, ci haƙƙi ne akan mu mu taimaki mu'minin. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu, ci Allah ce za mu taimaki manzannin mu, za mu taimaki waɗanda suka yi imani a wannan rayuwa ta duniya. To amma sun ce ga su mu'minan ne, sun yi imani, su ne ma iyalan gida, amma Allah din bai musu wannan ba, sai ya rika yi ma makiyansu. Wa aka soka anan Allah aka soka, shi yasa ya ce wannan ya kunshi gayatul qadhi fi rabbi, wato Allah ka soka ya yi alkawari bai cika ba, maimakon ya ɗaukaka darajar su waɗannan iyalan, ya ba su ƙarfi, ya ba su mulki, duk abinda suka sa a gaba su yi nasara, sai ya zama da makiyansu ya ba wannan, su bai ba su ba. Shi yasa malai ya ce wa hadha alqawlu mushtaqqun min qawli alyahud wan nasara fi rabbil alamin, wannan magana ta samo asali daga maganar yahudu da nasara da suka yi game da Allah subhanahu wataala. Innahu arsala malikan zalima, suka ce Allah ya aiko da wani azzalimin sa saraki. Fadda annubuwata li nafsi, yayin da awar shi annabi ne, yayin da awar annabci ga kansa. Wa kadzaba ala Allah, yayin wa Allah ƙarya. Wa makatha zamanan tawilan, ya zauna lokaci mai tsawo. Yakzibu alayhi kullu waqtin, kowane lokaci yana yi wa Allah ƙarya. Wa yaqulu yana cewa qala kaza, Allah ya ce kaza. Wa amara bi kaza, Allah ya umarni da kaza. Wa naha an kaza, Allah ya hana kaza. Wa yansakhu shara'i'a al-anbiya'i, yana ma goge shari'un annabawa na Allah. Wa rusulihi, da manzanninsa. Wa yastabihu dima'a atba'ihim, yana halatta jinin mabiyansu. Wa amwalihim, da dukiyoyinsu. Wa harimihim, da matansu. Wa yaqulu, kuma yana ma yi wa Allah ƙarya, ya ce Allahu abaha li zalika, Allah ne ya halatta min haka. Wa rabbu ta'ala, shi kuma Allah ta bangaren sa. Yuzhiruhu, yana bashi rinjaye. Wa yu'ayyiduhu, yana karfafarsa. Wa yu'lihi, yana ɗaukaka shi. Wa yu'izzuhu, yana bashi izza. Wa yujibu da'awati, in yi addu'a Allah ya ashi addu'o'in sa. Wa yumakkinuhu min man yukhalifuhu, ya bashi iko kafuwa akan waɗanda suka saba masa. Wa yuqimul adillata ala sikki, ya kawo ma dalilan da suke nuna gaskiyar sa. Wala yu'adihi ahadun illa zafira bihi, kuma babu wani wanda zai fito ce zai yi gaba da shi sai wannan makaryacin, sarkin nan makaryaci mai da'awar annabci yayi nasara. Fa yusaddiquhu biqawlihi wa fi'lihi wa taqririhi, Allah ya rika gaskata shi da maganarsa da aikinsa da tabbatarwarsa. Wa yuhdithu adillata tasdiqihi shay'an ba'da shay'in, ya rika kawo dalilan wato gaskiyarsa, gaskata shi wato lokaci bayan lokaci ko kadan kadan. Wa ma'lumun, wale ce wannan sanannen abu ne, anna hadha yatazammanu a'zama al-qadhi, wannan ya kunshi mafi girman suka, wato wattani fi rabbi subhanahu wataala, da suka ga ubangiji subhanahu wataala. Wa ilmihi, da ilimin sa. Wa hikmatihi, da suka cikin hikimar sa. Wa rahmatihi, da rahmar sa. Wa rububiyyatihi, da rububiyyar sa. Ta'ala Allahu an qawli jahilina uluwa kabira, ta'ala Allahu, Allah ya ɗaukaka ga barin maganar masu jayayya da musu uluwan kabira, ɗaukaka mai girma. A nan Allah Ibn al-Qayyim ya kwatanta halin yahudu da nasara dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam, da halin rafida dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudu da nasara sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam maƙaryaci ne, ba mai gaskiya bane kowa Allah bai aiko shi ba, wani ne da yazo ya nemi sarauta ya samu yayi mulki yayi shi kuma mulki na zalunci, yayi mulki a cikin zalunci, yayi ma da awar annabci cewa shi annabi ne alhalin ba annabi bane, kuma ya rika yi wa Allah ƙarya akai akai, duk wani abu ya ce Allah ya saukar masa da aya, Allah ya ce kaza, Allah ya hana kaza, Allah ya umarni da kaza, Allah ya ce ai kaza, yama bi shar'u annabawa yana canza su, ce shari'arsa ta zo ta shafe ta annabawa duka tashin ce a sama, alhalin ƙarya yake wa Allah. Amma duk da haka kuma Allah sai yake gaskata shi, yake bashi nasara, yake bashi ƙarfi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, ya bashi nasara, ya ci ya gama da abokan gabansa cikin shekara 23, Allah ya bashi wannan nasara da a tarihin kafuwar abin da kafuwar duniya ba a samu wanda ya samu irin wannan ga ƙarin nasara irin tashi ba, kun wani abu ya taso ya daga hannu ya addu'a nan da nan sai Allah ya karba addu'arsa, alhalin kuma ƙarya yake wa Allah, alhalin azzalimi ne, alhalin rusa addinin annabawa yake yi, kashe mabiya annabawa yake, halatta jininsu yake, amma kuma in ya yi addu'a sai Allah ya karba addu'arsa, duk wanda ya fito yana gaba da shi sai Allah ya bashi duku akan sai murkushe shi, kuma sai Allah ya rika bashi wasu mu'ujizozi da suke ƙara tabbatar da gaskiyarsa, aka rika ganin wasu abubuwan ban mamaki tare da shi masu nuna cewa eh lallai annabi ne, alhalin kuma ƙarya yake wa Allah ba, Allah duk ya yi ta masa wannan, wanda ai suka ake suka ne ga Allah shi kansa, ce to haka rafida suke sun ce waɗannan makiya manzon Allah ne, makiya ahlul baiti ne, amma kuma su Allah ya ba su ɗaukaka, ya ba su nasara duk cikin al'amuransa, tarihin Abubakar cike yake da nasarori, ya murkushe masu ridda, ya murkushe waɗanda suka hana zakka, aka ci nasara a yaƙin Yarmouk duk a zamaninsa, zamanin sayyidina Umar shekara 12 kusan yawancin futuhat aka fara yin su a wannan lokacin, a zamanin sayyidina Umar aka karya daular Farisawa, daular da ake jin cewa a lokacin babu ya ita, amma Allah ya bashi nasara, duk da gashi babban makiyin annabi ne, makiyin ahlul baiti ne, amma Allah ya bashi nasara ya iya karya wannan daular, Allah ya bashi nasara ya ci ƙarfin daular Rumawa, ya fatattake ta daga yankunan da ta mamaye cikin kasashen Larabawa a Sham da Yemen da sauransu, shi ma sayyidina Usman ya zo cikin shekarun da ya yi, shi ma ya samu wannan damar, duk ya aka shigar da musulunci kasashe, ba ma ya tsaya a iya kasashen abin nan cikin jaziratul arab ba, ko kasashen makota jaziratul arab, a musulunci ya danna ya shiga irin su Egypt har ta fara Libya ta a zamanin sayyidina Usman, alhalin kuma ya yarda da wannan, yana cikin makiya manzon Allah, makiya ahlul baiti manzon Allah, to Allah ya taba shi wannan, wannan suka ne ga Allah, yace to yadda Yahudawa suka kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce makaryaci ne, ga kuma irin yadda nasarar da ya samu, wanda su karan kansu sun san a tarihin kafuwar duniya babu wani wanda ya taho da niyyar gyara cikin al'ummar da ta lalace, al'ummar da tafi kowace al'umma kaskanci a lokacin, ya ɗaukaka ta zama ita ce al'ummar da duk ake tsoronta duniya, babu wanda ya taɓa samun wannan cikin dukkan waɗanda suka kawo gyara duniya da annabawa da aka yi, ana da tarihin annabawa cikin tarihin annabawa Banu Isra'ila banda annabi Musa alaihi salam, babu wani wanda zaka ga an faɗi cewa ya samu gagarumin nasara a cikin mutanensa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ranar alkiyama za a zo wani annabi ya zo wa ma'ahu rajulun wa ma'ahu rajulan wa ya'ti nabiyyu laysa ma'ahu ahad, wani annabi ya zo mutum biyu ne kawai suka yi imani da shi suna bin sa, ba duba annabi Ibrahim imamul hanafa, duk wani mai aqidar tauhidi shine jagora da godansa, annabi Ibrahim alaihi salam da Allah ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen, amma ka duba tarihin da'awarsa, da'awatu Ibrahim al-Qur'an, kaga suwaye suka yi imani da shi, suwaye suka yi imani da shi banda matarsa, sai Hajar da take sadakansa, sai annabi Lot, amma za ka ji cewa an baka labarin cewa wani su mutane mabiya suna karkashin sa, babu wannan, annabi Yusuf alayhi salam da ya yi mulki a Masar, an gaya maka cewa ya tara mabiya kare tashi akai tai har yabar duniya bai wata nasara ba wala kad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula Allah ce yusufu ya zo muku ana ga banu isra'il yusufu ya zo muku gabanin zuwa annabi Musa fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum ba ku gushe ba kuna shakkar abin da ya zo muku da shi haka haka Allah bai gaya mana cewa Azizu Misr ya musulunta ko wasu inda Azizu Misr ya musulunta Masar za su musulunta a lokacin amma ba wannan ba a tabbatar mana da wata nasara da ya ci ba da ya samu manzan farko annabi Nuhu alaihi salam Allah cewa fa ma amana ma'ahu illa qalil duk da cewa ya zauna fa la bisa fihim alf sanati illa 50 ama shekara 50 amma nasarar da ya samu shine fa ma amana ma'ahu annabi Musa ce aka fama amana da Musa illa zurriyatun min qawmi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahu sai matasa matasa su suka bi annabi Musa alaihi salam shine wanda zai zo a ranar lahira ma zaka ga annabi ce ya zo wa ma'ahu sawadun azim dandazan mutane tsewa da bin sa har da bai ce al'umma su ce a ce haza Musa wa qawmu amma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin shekara 20 da shekara 23 gaba ɗaya canza jaziratul arabiya gaba ɗaya tsibirin laraba da dukkan irin kwamacala ta jahiliya a cikin shekara 23 ya fitar da wata al'umma sabuwa fil wanda ba a taba ganin irin ta tarihi ba babu kamkara da cikin kundin tarihi gaba ɗaya ka karanci ba za ka taba samun al'umma da take da nagartar sahabban annabi a cikin shekara 23 dai wannan tarbiyar yana makaryaci azzalimi mugu ya sabar da wannan kai ma kasan ba zai yi ba shi yasa ake cewa ko sirar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ta isa ta tabbatar da cewa annabin Allah sirar sa kawai ka karanta sirar sa ka ji waye shi yayi rayu wannan kadai ya isa ya zama shi yasa Allah subhanahu wataala yake kafawa mushrikai hujja da tarihin manzo am lam ya'rifu rasulahu fahum lahu munkirun ba ku san manzon naku ne ba ku san waye ba har kuke rigima yanzu a kansa kuna inkarin sani cewa ba ku san shi bane wani ne daban ku san shi saboda haka aqidar ta shi'a aqida ce da ta kunshi suka ga Allah subhanahu wataala da suka da shi kansa manzon Allah kamar yadda muka sha faɗa domin wanda zai ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shekara 23 yana jin cewa yayi wata nasara ashe duk gini yake akan ruwa waɗanda ya fi yarda da su ya fi amincewa da su ashe shi ne su ne manyan makiyansa bai sani ba ko kai aka ce ka shekara uku da mutum yana jikinka kuna shiga da duk wani abu naka ka amince masa baka san mu baka san babban makiyinka bane a ce kai wani irin gaulo ne kai wani irin dolo ne wani irin sakare ne ka zauna da mutum shekara uku hudu biyar yana ta maka kulle-kulle duk baka sani ba za a ɗauke ka wani gabiye ne wani garma-garma ne to a ce annabi ya zauna da shekara 23 da su Abubakar da Umar da Usman ya jawo su jiki al'amuransa gaba ɗaya bai yi sai ya shawara da su amma kuma wai ashe duk makiyansa ne duk bai sani ba ba sa san shi ba sa san iyalan gidansa ba sa san danginsa duk bai sani ba kuma Allah yake tona musu asiri ya kyale su bai gaya wa manzon ba ya kyale su suka cikaran su ba babbaka har manzo Allah ya mutu din sannan suka fuskar danne ahlul bait din suka murkushe suka yi ta musu bilki ahlul bait din kuma Allah yake ba su nasara shi kansa Hassan da ya samu cikin wata shida ya danka abin ya dai mayar musu wani irin tunani ne wannan shi yasa aqida shi an ci wato ko kawai tsayawa kai kai tunani da hankalinka ya isa ka gane cewa wannan ba ta ciyar aqida ce mun sha faɗa cewa aqidar shi an ci ita ce aqidar take dauke da gubar da take kashe ta da kanta qaumun idza urifu turiku in dai an san su ka san su wanda duk kage yana bin su to bai san su ba amma in har ka san su to zaka watsar da su wahalatta ka san su in yau zama nayi nan masallaci kawai bana ta'aliki kawai in dauko muku wani daga cikin littafin shi a dauko biharul anwar kawai rika karanta muku shi bana ta'aliki in shiru in da kun yarda da ni kuna bi da duk za ku watsi ɗaya ne bayan ɗaya wani karatun aka yi ba zuwa ƙara ganin kowa ba shi bai karatun nake ba su kan karatun zan yi ba kawai karanta nake ina ga mu sai ku ji caka wannan abu ga hauka ma yafi shi gara hauka da wannan to shine abin da ibn al-qayyim yake faɗa sai ya misalta su da yahudawa da yadda suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam fawazin baina qawli ha'ula'i wa baina qawli ikhwanihim min ar-rafida yace to ka auda tsakanin maganar yahudu da nasara da maganar yan uwansu daga cikin rafida shi'awa yace tajid al-qawlayn zaka samu maganganun biyu radi ayi libanin sadi ummi taqasama kamar sun sha nuno daya kamar nuno da suka sha da aqidar yahudu da nasara da game da annabi sallallahu alaihi wasallam da aqidar rafida game da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam taqasama da suka yi rantsuwa bi ashama dajid cikin dare duhun dare audu la natafarraqu cha ba za mu rabu ba har abada to kamar haka aqidar rafida da ta yahudu da nasara take kamar sun yi awancen da suka yi rantsuwa cewa ba za su rabu ba har abada mala yace wa kazalika lam yaqdurhu haqq qadrihi man qala innahu yajuzu an yu'adhdhiba awliya'ahu haka nan bai girmama Allah ba yadda ya cancanci a girmama shi wanda zai ce ya halatta ga Allah al-tajwiz al-tajwiz al-aqli a hankali ya halatta a hankalce an yu'adhdhiba awliya'ahu Allah ya azabta masoyansa wa man lam ya'sihi ya azabta wanda bai saba masa ba tarfata ainin koda kittaye ido wa yudkhiluhum dar al-jahim ya shigar da su gidan jahannama wa yun'ima a'da'ahu ya sanya makiyansa kuma cikin ni'ima wa man lam yu'min bihi da wanda basu imani da shi ba tarfata ainin daidai kitta kiftayar ido wa yudkhiluhum dar al-na'im ya shigar da su gidan ni'ima wa inna kilal amrayn bin nisbati ilayhi sawa dukkan al'amuran biyu a gurinsa ɗaya ne وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك كوي دي الخبر المحض أنصر لاباري أنا لينا نفهم القرآن دي يزود سابان هكا فمنعناه للخبر داك مكتش أبن بزي يبدن كوي القرآن يازو أما بعدها هنك لي بزي كربابا لا لمخالفته حكمته وعدله بعدين يسابا حكمر الله دا عدل تنسبا وتوابن دا يكي تشيوا أنا waɗanda suke ganin cewa Allah subhanahu wata'ala baya rarrabewa a gurinsa babu bambanci tsakanin masoyansa da makiyansa zai iya azabta masoyansa waɗanda ba su taɓa saba masa ba ko da tawar ido zai iya shigar da su cikin wutar jahannama makiyansa kuma waɗanda ba su taɓa imani da shi ba ko da da kiftar ido zai shigar da su cikin aljanna cikin gidan ni'ima suka ce a hankalinmu muna ganin babu bambanci a gurin Allah domin suna korewa Allah hikima sai Allah baya abu da hikima don haka suka ce a gurin Allah duk ɗaya ne da wanda ya bauta masa da wanda bai bauta masa ba duk ɗaya ne a hankali inda da hankali za a ɗauka duk ɗaya ne kawai dai abin da ya sa bamu ce duk ɗaya bane saboda ayoyin alqur'ani sun nuna ba ɗaya bane amma ba dan ya saba hankali ba ba dan ya saba hikima ba da adalcin Allah القرآن نشي ينون أفنجعل المسلمين كالمجرمين شهذا مسيّ مسلمي كمر مجرمي ستجعل الله ينون بذاسو دي دي تبا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون القرآن شي ينون شوى بذاسو دم دي دي با تو كوي سبو دون النسل شيني كوي يسابك شي بذاسو دم دي دي با أما بعد يسابها هم كليبا تو أنا بيقلم ما الله با وقال أنكر سبحانه في كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار الله سبحانه وتعالى يا إنكاري متقر إنكاري قول يا حلت يا حلت يا حلت تيوى الله زي حكا أهم كل شيء شعف نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وانا إرم هكونشي وانا إرم ممونا هكونشي كي إرم وانا كي الله زي ليني تا مشركي أبنا مجرمي ما يسبن يلي فوكا دوانا دسكي da wanda suke mutanen kirki kace Allah zai daidaita su wani irin hukunci kuke yi waja'ala al-hukma bihi min aswa'i al-ahkam Allah ya sanya hukunci a irin nan yana daga cikin mafi bunin hukunci da daidaita mutanen kirki da mutanen banza a gurin Allah subhanahu wataala ba za su taba la yastawuna inda Allah ba su taba zama daidai a gurin Allah ba wanda suka bi shi suka yi masa da'a suka yi wa annabawansa da'a suka yi rayuwa irin wacce yake so babu shakka waɗannan su ne masoyansa sune waliyansa, sune wadanda zai musu sakayya ta gidan aljanna, sakayya da bata yankewa, sakayya ta dindindina. Wadanda suka karyata annabawa, suka yi kafirce masa, suka karyata annabawansa, suka saba masa, suka yi rayuwa ba irin wacce yake so ba, wadanda sune yan wuta wadanda za su shiga su samu wuta ta jahannama, wadda ba za ta azabar da ba za ta yanke musu ba har abada. Allah ka kiyaye mu, za mu kwana anan abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. A karatu kuma insha Allah sai bayan sallah biiznillah.